nastrój. Medevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, czwartek, 27 kwietnia, jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest śledztwo prokuratury w sprawie szczątków obiektu wojskowego znalezionych koło Bydgoszczy. Dodatkowe środki na onkologię i szpitale. W sumie do systemu trafi ponad 1,5 miliarda złotych. Trwa otwarcie lotniska w Radomiu. Wieczorem w porcie wyląduje pierwszy samolot. Prokuratura w Gdańsku wszczyna śledztwo w związku ze znalezieniem koło Bydgoszczy szczątków obiektu wojskowego. Dotyczy ono sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecznego. Na miejscu pracują prokuratorzy, policjanci, żandarmeria wojskowa oraz przedstawiciele kontrwywiadu wojskowego. 1,6 mld złotych trafi dodatkowo na opiekę nad pacjentami onkologicznymi. W ramach wprowadzanych zmian zostaną powołani koordynatorzy, których zadaniem będzie pomoc pacjentom w leczeniu, wyjaśnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Tym pierwszym krokiem właśnie jest koordynator, który powinien pojawić się już 20 maja w każdym ośrodku onkologicznym, a ja przypomnę, że do sieci onkologicznej z automatu weszły wszystkie ośrodki, które w tej chwili leczą pacjentów onkologicznych. Szacujemy, że takich koordynatorów w naszym kraju będzie potrzeba około 700. Krajowa sieć onkologiczna ma zacząć działać w ciągu 6 miesięcy. W ciągu 12 miesięcy będzie uruchomiona krajowa infolinia onkologiczna. Podmioty lecznicze będą miały rok na wejście do sieci. Premier mówi, że utworzenie portu lotniczego Warszawa-Radom to ma ogromny sens. Mateusz Morawiecki uczestniczy w otwarciu lotniska. Port Warszawa-Okęcie jest już absolutnie przeładowany, a więc utworzenie tego portu ma ogromne znaczenie odciążenia portu Warszawa-Okęcie, a w przyszłości centralnego portu komunikacyjnego. Ma więc wielki sens infrastrukturalny, logistyczny, związany nie tylko z bieżącymi potrzebami, ale również z całą architekturą infrastruktury. Lotnisko nosi imię bohaterów radomskiego czerwca 1976 roku. Wieczorem w Radomiu wyląduje pierwszy samolot pasażerski. Będzie to lot z Paryża. Następnego dnia samolot lotu zabierze pasażerów do stolicy Francji. Infrastruktura lotniska umożliwia przyjmowanie najpopularniejszych samolotów, jakimi operują przewoźnicy czarterowi i niskokosztowi, ale także dreamlinerów. Wyposażenie odebrane gangsterom przekazano potrzebującym. Chodzi o jednorazowe maseczki i rękawiczki warte prawie 700 tysięcy złotych. Towar zabezpieczono u podejrzanych o oszustwa w medycynie estetycznej. Zorganizowana grupa przestępcza miała sprowadzać tani sprzęt z Chin i oferować go jako markowy. Podczas zatrzymań funkcjonariusze CBŚP zabezpieczyli także inny towar. Prowadzący śledztwo prokuratorzy z Poznańskiego Wydziału Prokuratury Krajowej przekazali ponad 46 milionów rękawiczek jednorazowych o wartości prawie 470 tysięcy złotych dla prowadzonej w Poznaniu przez siostry Elżbietanki jadłodajni dla bezdomnych i ubogich. Natomiast 407 tysięcy sztuk maseczek jednorazowych o wartości około 200 tysięcy złotych przekazano na rzecz Urzędu Miasta Poznania. Przekazanie było możliwe dzięki przepisom antykowidowym. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. To oczywiste, że Ukraina nie zostanie członkiem NATO do czasu zakończenia wojny, powiedziała premier Estonii Kaja Kallas w wywiadzie telewizyjnym. Jej zdaniem wynika to z faktu, że sojusz nie chce przystępować do tego konfliktu. Kaja Kallas w tym tygodniu przebywała z wizytą w Kijowie, gdzie spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim. W wywiadzie udzielonemu estońskiemu publicznemu nadawcy powiedziała, że ukraińskiemu przywódcy zależy obecnie najbardziej na dostawach amunicji i broni. Niemniej ważna jest też kwestia członkostwa jego kraju w NATO i Unii Europejskiej. Jak oświadczyła, jeśli mówimy o zapewnieniu Ukrainie jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa, to jedyną gwarancją, która naprawdę działa, jest członkostwo w NATO. Kaja Kallas dodała, że Kijów musi mieć jasną perspektywę w tej kwestii. Z drugiej strony mówimy Ukrainie, co musi zrobić, żeby też podążać w tym kierunku, dodała szefowa estońskiego rządu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. We wtorek Kaja Kallas była w Warszawie. Razem z polskim premierem zapewniali, że będą nadal wspierać Ukrainę. Francuski kontrwywiad ostrzega, klasa polityczna znajduje się na celowniku rosyjskich agentów. Szef Dyrekcji Generalnej Bezpieczeństwa Wewnętrznego Nicolas Lerner mówił o tym w lutym przed komisją parlamentarną badającą ingerencję obcych państw w sprawy wewnętrzne kraju. Jego wypowiedź dziś publikują media. Szef francuskiego kontrwywiadu powiedział, że jego służby wykryły w ostatnich miesiącach wzmożoną aktywność rosyjskich agentów działających pod przykrywką dyplomatyczną. Chodzi o liczne próby kontaktów z parlamentarzystami ze wszystkich formacji, a także z politykami na szczeblu lokalnym i aktualnymi lub byłymi europarlamentarzystami. Niektórzy nawiązali relacje niezgodne z francuskim prawem, powiedział przed komisją parlamentarną Nicolas Werner. Francuski kontrwywiad zapewnił, że podjął działania uświadamiające wobec personelu politycznego. Szef służby powiedział, że spotkał się osobiście w tej sprawie z niektórymi parlamentarzystami, ministrami lub byłymi ministrami, którym proponowano stanowiska w zagranicznych firmach. W ciągu minionego roku Francja wydaliła około 50 rosyjskich agentów, głównie pracowników ambasady Rosji w Paryżu. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur nad Polską jest, ale pogodnego nieba zdecydowanie dziś więcej, choć chłodno. 8 stopni na wybrzeżu, do 12 najcieplej na wschodzie i południu kraju. Chłodniej nieco na Podhalu, tam około 6 stopni. Zachmurzenie generalnie umiarkowane, przelotne opady deszczu możliwe na północy, na Pomorzu i w górach, wysoko w górach może nawet sam śnieg popruszyć. Wiatr słaby, okresami tylko nieco mocniej powieje. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian? A jak działają te multirabaty w Media Ekspert? No, jak działają? No, to proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Ekspert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my, Kule, radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Nowy ogród planujesz? Masz dobry kąt. Wiosna przyszła nagle jakby znikąd. Gdy za okno trawa, kwiaty kwitną. Czas ogród zabrać się na sito. Teraz w Brico Marché podkaszerka akumulatorowa Kaltman tylko 299 zł, a meble ogrodowe Royal dla 7 osób za 1999 zł. Masz to Brico. Brico Marché, jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 11. Dzień dobry, mówimy wszystkim, którym jeszcze dziś nie mówiliśmy. Trójka przed południem. Olga Szućko za konsoletą, Marek Okrasiński przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3, zapraszam do kontaktu. Witold Lazer przed mikrofonem, w takim składzie będziemy dla Państwa jeszcze przez godzinę. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine.

Trójka przed południem, 17,5 minuty po godzinie 11. Skoro dziś mamy owocowy czwartek, to może trochę dla zdrowa pobiegamy? Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, trójkowi biegacze. Przed nami świetny bieg Konstytucji 3 maja. W Warszawie bieg z historią w tle. Mówi o nim organizator imprezy Bartłomiej Stępień z Centrum Sportu Aktywna Warszawa. To jest pierwszy bieg po pandemii, który organizujemy w ramach warszawskiej triady biegowej, który sprawił, że zainteresowanie jest większe niż limit miejsc. Tak więc powoli wracamy do tych wspaniałych czasów biegania, gdy frekwencje były bardzo imponujące i kto wie, no może wkrótce znów będziemy bić się o nowe rekordy. Jaki był limit tym razem? Tym razem limit wynosił 4000 biegaczy. Dystans 5 kilometrów? Tradycyjnie 5 kilometrów. Nordic walking oraz biegacze. No to podpowiemy tym, którym udało się zdobyć pakiety, jak będzie wyglądała trasa? Trasa jest nowa, szybka, dynamiczna, prosta, zakręty zminimalizowane do niezbędnej liczby. Dlaczego? Dlatego, że wszystko się zmienia, bieg też się zmienia, bieg ewoluuje. W Warszawie też są remonty, które sprawiają, że nie wszystkimi miejscami możemy biec. Ruszamy i spotykamy się na nowym świecie, mijamy po drodze kilka punktów charakterystycznych, tak jak na przykład Rondo de Gaulle, Most Ponartowskiego, Rondo Waszyngtona, mijamy też Wisłę, tak więc biegnąc tą piękną trasą, w której będzie wiele punktów kibicowania, dobiegamy z powrotem na Nowe Miasto, tam bieg kończymy. Myślę, że trasa zadowoli wszystkich tych, którzy poszukują szybkich, emocjonujących wrażeń. Ja rzeczywiście trasa się zmieniła, bo ja pamiętam przez lata te trasy, gdzie bieg się zaczynał na Agrykoli i nie biegł na drugą stronę Wisły. Tak, ta trasa jest zupełnie inna. Tak jednak jak przemyciłem te informacje, w Warszawie jest w tej chwili też dużo remontów. Ale jest super ciekawa, Bartek. Oczywiście, że tak, trasa jest bardzo ciekawa z kilku względów, zarówno takich czysto krajobrazowych, turystycznych, jak i też pod kątem samego aspektu sportowego. No, wszyscy ci, którzy chcą biec po jak najlepsze wyniki, to oni właśnie poszukują szerokiej, szybkiej, prostej trasy i właśnie taką od nas otrzymają. No i rzecz ważna, ja muszę o niej wspomnieć jako historyk z wykształcenia, że ten bieg będzie czcił pamięć Konstytucji 3 maja, drugiej konstytucji tego typu na świecie. Zgadza się. Warszawska triada biegowa, prócz walorów sportowych, ma też walory historyczne. Dbamy o rocznice narodowe, staramy się ją upamiętniać, a jednocześnie edukować kolejnych rozpoczynających przygodę z bieganiem, kolejnych biegaczy, tak jakby pamiętali, w jaki sposób kraj powstał, na jakich fundamentach jest oparty i o co powinien dbać i pielęgnować. Na koniec zapraszamy kibiców na trasę, prawda? Oczywiście, o ile limit uczestników istnieje, to limit kibiców nie istnieje. Zapraszam wszystkich, startujemy o godzinie 9:57, gdyż wtedy startują zawodnicy poruszający się na wózkach. Zapraszam do kibicowania, na pewno czeka Was wiele niezapomnianych emocji, a Waszą obecnością sprawicie wielką frajdę wszystkim biegaczom i dodacie im zastrzyku ogromnej energii. Bartek ma rację, wiem z własnego doświadczenia, jak ważne jest wsparcie, czy po prostu zbita piątka od kibiców, zwłaszcza na ostatnim kilometrze. Naprawdę to znaczy wiele dla wszystkich uczestników. Prosimy zatem o tłumne kibicowanie, a biegaczy zorientowanych zapraszam na kolejny oratorski popis eksperta w tej dziedzinie biegania, Igora Błachuta. Różnica pomiędzy lokomotywą, przynajmniej tą unieśmiertelnioną w wierszu przez Juliana Tuwima, a orientacją sportową jest zasadnicza. O ile bowiem rzeczona lokomotywa rusza powoli, jak żółw ociężale, o tyle w przypadku orienteeringu zdarzenia następują po sobie w tempie błyskawicznym. W ubiegły weekend rozgrywana była pierwsza runda klubowych mistrzostw Polski w biegu na orientację i te trzydniowe zawody były kolejnym dowodem na to, że zawody na orientację dają szansę na obejrzenie z bliska miejsc, w które w normalnym życiu zapewne nie mielibyśmy szansy trafić. Fortece w Nysie na pewno będą wspominane przez uczestników zawodów długo. Także dlatego, że po biegu sztafetowym wyglądaliśmy, jakby każdy stoczył bój o ostatnią porcję whiskasa z tuzinem wściekłych kotów. Ale jak wiadomo, drobne zadrapania to trofea, których wstydzić się nie należy. Po pierwszej rundzie klubowej rywalizacji w biegu na orientację w Polsce prowadzi Śląsk Wrocław przed Orientusiem Łódź i Wawelem Kraków. Dokończenie klubowych zmagań jesienią, tymczasem w tym tygodniu odbywają się dwie ważne imprezy. Mistrzostwa Europy w rowerowej jeździe na orientację w Portugalii oraz pierwsza runda Pucharu Świata w biegu na orientację w Norwegii. Oczywiście startują Polacy, więc trzymanie kciuków obowiązuje do odwołania. A niebawem do usłyszenia. Igor Błachut zaczął wolno, skończył z klasą. Z nim także usłyszymy się za tydzień o stałej porze. Biegam, bo lubię. I jeszcze coś tradycyjnie dla lubiących bieganie z muzyką na uszach z naszej trójkowej listy przebojów do biegania. Tobi Romeo i Felix Jen. Come and meet me when the lights are low. I'll keep it secret. Oh my, my. I'll keep it hush if we do something dumb tonight. So many reasons. My mind, we should know better. Not talk about sex, but I don't wanna stop it. No, no, no. If I'm being honest, whoa, oh, oh. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are on. She said let's do this. Oh my, my. A little less talking, a little more lips on my. Let's get into it. Oh my, my. I said let's not end up in bed, but I don't wanna stop it. No, no, no. If I'm being honest, whoa, oh, oh. I've been thinking about you every night, every day. I can tell your body feel the same, feel the same. Put our hands in places we don't want them to know. Come and meet me where the lights are low. I've been thinking about you every night. Jeszcze. Trójka, audycja przedpołudniowa. Dziś owocowy czwartek w naszej trójce przed południem, w naszym paśmie popularno-naukowym. Było o biegaczach, coś dla biegaczy, no to teraz coś dla nurków, proszę państwa. Naukowcy znaleźli drugą, najgłębszą na świecie podwodną studnię. Ogromny lej krasowy znajduje się w Zatoce Chetumal w Meksyku. Został nazwany Tamiya, co w języku Majów oznacza głęboką wodę. Podwodna jaskinia została odkryta przez naukowców we wrześniu 2021 roku. Wyniki ich analiz ukazały się jednak dopiero teraz, dopiero miesiąc temu. Rozpadlina zlokalizowana u wybrzeży Jukatanu ma głębokość 274 metrów i powierzchnię ponad 13,5 tysiąca metrów kwadratowych. Oznacza to, że jest niewiele płytsza od najgłębszej podwodnej jaskini na świecie, nazywanej Smoczą Dziurą. Ona znajduje się w okolicach Wysp Paracelskich na Morzu Południowochińskim, ma ponad 300 metrów głębokości. Naukowcy odkryli go w 2016 roku. Inna imponująca podwodna studnia o nazwie Wielka Błękitna Dziura, czyli Great Blue Hole, znajduje się u wybrzeży Belize, ma głębokość 125 metrów. No, ta jest płytsza, ale dla porównania Pałac Kultury i Nauki w Warszawie ma wysokość 237 metrów. Eksperci podczas badania Tamiya wykorzystali m.in. informacje zgromadzone w trakcie nurkowań, analizy pobranych próbek wody i badania biologiczne. To dzięki nim byli w stanie ustalić głębokość i powierzchnię jaskini. Dane pozwoliły również zauważyć, że rozpadlina ma strome zbocza o nachyleniu 80 stopni, a jej ujście znajduje się około 5 metrów poniżej poziomu morza. Tego typu miejsca kryją w sobie dużą różnorodność flory i fauny, w tym koralowce, żółwie morskie czy nawet rekiny. Dlatego też kolejne badania będą skupiać się na analizie różnorodności biologicznej i poznaniu występującego tutaj życia. Badanie struktury i geologii niebieskiej dziury może również rzucić nieco światła na środowisko i klimat z odległej przeszłości. No, takie miejsca to raj dla nurków i to tych najbardziej zaawansowanych, bo w takich miejscach mogą występować różne prądy, różne niebezpieczne zjawiska, ale widok z góry, z poziomu morza też robi niemałe wrażenie. On the cover of the magazine. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, 20,5 minuty dzieli nas od godziny 12. Pytałem państwa, co państwa budzi, jakie dźwięki. Państwo dzwonią, 2273. Mnie to zawsze budzi moja sąsiadka, która wychodzi z psem na spacer. No oczywiście mój nie zostaje dłużny, podlata do drzwi. Oczywiście chłopaki muszą sobie zapowiedzieć swoje poglądy, nie? Także chyba półklatki się wtedy budzi. Chłopcy nie przepadają za sobą, można powiedzieć, niestety nie. Także ja nie muszę mieć zegarka, nie muszę mieć żadnych rzeczy. Mam naturalny budzik. Naturalny budzik, a dźwięk tego budzika jest bardzo ważny, proszę Państwa. Okazuje się bowiem, że źle dobrany alarm w telefonie może negatywnie wpływać na nasz mózg i na nasze samopoczucie. Czy istnieje zatem coś takiego jak idealny dźwięk budzika? Naukowcy udowodnili, że tak. Monika Suszek. Dźwięk budzika nie zawsze wybudza, zwłaszcza kiedy problem ze snem istnieje. Wczoraj była bezsenność. To jest chyba niestety plaga naszych czasów. Moi koledzy z pracy czasami źle sypiają. To ten stres. No trudno jest nie myśleć. To chyba zazwyczaj jest właśnie problem z natłokiem myśli tuż przed snem. Problem z zaśnięciem, a potem problem z porannym wstawaniem. Wszystkiemu winna jest nasza higiena snu, mówi Klaudia Tabała, terapeuta zajmujący się bezsennością. Jeśli jest tak, że wstawanie jest takie bardzo trudne, no to może oznaczać, że po prostu śpimy za mało. Są też takie osoby, które budzą się bez budzika albo budzą się parę minut przed budzikiem. To znaczy pewnie, że ich regularność snu jest na tyle stabilna, czyli chodzą spać o tej samej godzinie i wstają o tej samej godzinie, że ich organizm już się nauczył. Oho, to za chwilę to będzie ten moment, kiedy ja się będę budzić. I wybudzają się przed budzikiem, on im nawet nie jest potrzebny. Są nawet aplikacje, które fundują nam różnego rodzaju tortury poranne, czyli żeby się obudzić trzeba potrząsnąć telefonem albo iść do jakiegoś wybranego miejsca w mieszkaniu i sfotografować je, albo gdzieś przykleić QR kod i pójść sfotografować ten QR kod. To wszystko ma zapobiegać temu, żeby nie robić sobie tych kolejnych drzemek i żeby ta pobudka była bardziej skuteczna, czyli po prostu pewnie od razu na nogi. Są też takie aplikacje, które wymagają rozwiązania jakichś zadań matematycznych o różnym stopniu trudności. Także pewnie jeśli potrzebujemy szybko wstać, no to możemy stosować tego typu metody. Natomiast ja sobie myślę, że byłabym zwolennikiem raczej jakichś łagodniejszych form. Zwłaszcza, że dźwięki alarmujące pobudkę należą do tych najbardziej irytujących. Ale tak nie musi być, bo muzyka ma również ogromne znaczenie w przebudzaniu. Potwierdzają to również badania. Alarmy dźwiękowe, które w poprawny sposób nas budzą, mają melodię o częstotliwości 500 Hz. Na pewno muzyka może pomóc na kłopoty z bezsennością, takie wprowadzenie się w dobry, spokojny nastrój. Muzykoterapeuta Joanna Bieńkowska-Terlecka. Z instrumentami, które mają przyjemne dla naszego ucha brzmienie, mogą być to brzmienia właśnie gitary akustycznej, harfy, pianina, fortepianu czy skrzypiec. Też warto w drodze do pracy, jeżeli mamy przed sobą normalny dzień pracy albo nawet może trudny dzień pracy, to warto się naładować jakąś taką pozytywną, swoją ulubioną muzyką przede wszystkim. A zatem zapamiętajmy i podsumujmy. Melodia ma mieć częstotliwość 500 Hz, to jest tak idealnie, i prostą rytmikę. I to powinno być coś takiego, co potrafimy później zanucić. Pobudka. Ile jestem ci winien, ile po jedno spada w dół, drugie ciągnie je ku górze. Miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, to też nie diabeł rogaty, ani miłość, kiedy jedno płacze, a drugie po nim skacze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Hold on, little girl. Show me what he said to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through. Fate betwixt the both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to. Inside, I hope you'll feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next to be with you. Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much? I've seen it all. Down, the game of love was already down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hurt. Minut jeszcze dzieli nas od godziny 12. Proszę Państwa, owocowy czwartek w Trójce przed południem. Na zakończenie naszego dzisiejszego magazynu wzruszająca historia. No bo to jest taki przypadek, kiedy nauka i technologia przychodzą z pomocą bezbronnym zwierzętom. Joanna, samica dzioboroga abisyńskiego z łódzkiego zoo, otrzyma nowy dziób. Przygotowania do rekonstrukcji trwały kilka tygodni. Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu podejmą się rekonstrukcji części uszkodzonego dzioba ptaka. Nowa proteza ułatwi mu funkcjonowanie w ogóle. To trudne przedsięwzięcie, jak mówią naukowcy. Nie jest łatwo wykonać dobrą i wytrzymałą protezę. Przeanalizowano już, jak taki dziób ma wyglądać i na tej podstawie i na podstawie tomografii można teraz przystąpić do projektu protezy. Trzeba też zastanowić się, jak potem tę protezę przymocować. Dziób będzie prawdopodobnie wydrukowany na drukarce 3D z odpowiedniego tworzywa. Zostaje kwestia odpowiedniego mocowania. Zabieg zostanie wykonany za kilka tygodni. Obecnie ptak ma założoną taką tymczasową protezę, która jest po prostu nietrwała. Naukowcy wskazują, że dziób w przypadku tego gatunku jest czymś niezbędnym. Poza tym, że jest paszczą do jedzenia, pełni jeszcze wiele innych funkcji. Pielęgnowanie upierzenia, budowanie gniazda, wychowywanie młodych. No jest, jak mówią naukowcy, dla człowieka twarz i dłonie naraz. Piękna sprawa, zwłaszcza że dzioboruk abisyński to gatunek narażony na wymarcie. No i w takich pięknych okolicznościach przyrody i wzruszających żegnamy się z Państwem. Olga Szućko audycję zrealizowała, a Marek Okrasiński odbierał od Państwa telefony. Ja nazywam się Witold Lazar. Do usłyszenia. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię o ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze, myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC, no. Dzięki nim wiem dobrze, wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Brought me late one day. She was always on.